What would you do if someone you knew came up to you and asked you this question? Ce ați face sau cum ați răspunde dacă cineva pe care voi îl cunoașteți ar veni și v-ar întreba următoarea? What in the world is this gospel thing you Christians always keep talking about? Ce înseamnă această evanghelie despre care voi creștinii tot vorbiți? Or what would you do if Florin grabbed you one day and said, "Hey, you're coming to the park with me. We're going to go evangelize." Sau ce ați face dacă Florin vă ia de mână și spune, haideți, noi mergem astăzi să evangelizăm în parc? So, and instead of having a heart attack, you actually went with him. Și în loc să faci un atac de cor, mergeți cu el în parc. So, what would you say? Ce-ți spune? I mean, if someone asked you that question, what would you tell them? What is the gospel? Dacă cineva v-ar pune întrebarea, ce este Evanghelia, ce ați răspunde? I mean, this is the core central message of Christianity. You should know how to share that one. Practic, asta este miezul creștinismului. Ar trebui să știi cum să răspunzi această întrebare. Well, today we will do the first of a two-part series on Make Jesus Known. Ei bine, astăzi o să facem prima parte din cele două părți din seria Al face pe Iisus cunoscut. So, we'll be looking at some ideas on how to share the gospel. O să ne uităm la niște idei în cum să împărtășești Evanghelia. That way, if Florin ever grabs you, you'll know what to do. Așa că dacă vreodată vă ia Florin, știți ce să faceți. And by the way, in the Bible, even Jesus, they never said the gospel the same way all the time. Și de asemenea, în Biblie nu regăsim Evanghelia fiind expusă în același mod. Chiar și Iisus o spune diferit. So there's a lot of ways we can share it. Așa că sunt multe modalități prin care ne putem să împărtășim. But before we go looking at that, let's pray and ask the Lord to really be with us this morning. Dar înainte să începem în a privi despre Evanghelia, haideți să ne rugăm și să cerem noi ajutorul. Jesus, we ask that you would speak to us today as we look at how to share the gospel. Iisuse, cerem ție ca să ne ajut să vedem cum să împărtășim Evanghelia. Teach us. Învață-ne. Give us understanding. Dă-ne înțelegere. And give us willing hearts to do what you've called us to do. Și Doamne, dă-ne inimi care să-și dorească să facă ceea ce Tu ne chemi să facem. Give us boldness to share your gospel. Dă-ne înțelepciune să împărtășim Evanghelia Ta. We pray in Jesus' name. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Now, so what is the first thing necessary to make Jesus known? Jaca, care este primul lucru necesar pentru a-l face pe Iisus cunoscut? Aveți vreo idee? Well, it's to know Jesus ourselves, right? Practic, this is where we start. Pe Iisus, în primul rând, nu? We can only share what we know. So if we know Jesus, then we can share him. Poți să împărtășești ceva cuiva doar dacă știi acel lucru. And we always should be growing, always, our whole lives, learning more and more about Jesus and growing in our relationship with him. Așa că toată viața noastră trebuie să creștem din ce în ce mai mult în înțelegerea și cunoașterea noastră a lui Iisus. And if you're like me, it kind of goes up and down and up and down. Dacă sunteți ca mine, există suișuri și coborușuri. So what is the gospel? Deci ce este Evanghelia? I wanted to start out with an actual statement of the gospel. Practic vreau să încep cu o afirmație despre Evanghelie. And this one is mainly focused on Jesus as king. Și practic asta se bazează pe faptul că Iisus este rege. It is the good news that Jesus has defeated Satan, sin, death and hell through his sinless life, sacrificial death and bodily resurrection and now reigns and rules over all creation as king. Este vestea bună că Iisus l-a învins pe Satan, păcatul, moartea și iadul prin viața lui fără păcat. Moartea lui jertfitoare și învierea în trup. Iar acum stăpânește și domnește ca împărat peste toată creația. Because of what he did, we can now be reconciled to God and adopted as his children, who will live with him forever, if we turn back to God from our sinful rebellion and put our trust in Jesus and all he did for us. Datorită ceea ce a făcut el, noi putem fi acum împăcați cu Dumnezeu și adoptați ca fii ai lui care vor trăi cu el pentru totdeauna. Dacă ne întoarcem la Dumnezeu de la răsplătirea noastră și ne punem încrederea în Iisus și în tot ce a făcut El pentru noi. Overall, that's not a very complicated message, is it? It's not that complicated. Practic nu e un mesaj foarte greu, nu? So what keeps us from sharing that message? Ce ne reține totuși în a împărtăși acest mesaj? Well, of course, for some people it could be ignorance. They just don't know. Cu siguranță, unii oameni pot fi ignoranți. Nu vor. And some people it's actually willful ignorance. They don't want to know they have to do that. Și pentru unii nu sunt ignoranți, ci își doresc să fie ignorați, nu vor să știe. And maybe there's some unbelief that it really is the power. of God. Și poate este necredința în faptul că chiar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Now with the ignorance we counter that by studying it in the Bible. We count the word of God. În ceea ce privește ignoranța, noi putem să combatăm această problemă cu cuvântul lui Dumnezeu. And with unbelief we counter it with faith. We trust the message that is the power of God. Iar necredinței o contrăm cu credința. Right? I think one of the big reasons why we don't is we're insecure. Dar cred că unul dintre motivele pentru care noi nu credem și nu împărtășim este pentru că suntem nesiguri. We're not sure what people will think or if we're doing it right or whatever. Nu știm dacă spunem lucrurile astea cum trebuie, dacă e bine. Well, to counter this insecurity we have is that we need to really understand that we are God's child. Iar această problemă se rezolvă prin faptul că trebuie să înțelegem cu adevărat că noi suntem copiii lui Dumnezeu. If you really know that, no matter what happens, you can have a solid foundation. Dacă știi lucrul ăsta cu adevărat, nu contează ce se va întâmpla, pentru că noi avem o bază puternică. And sometimes it's just the lack of knowledge on what to say or how to say it. Dar nu este doar lipsa de cunoaștere sau de cunoștința ce să spunem și ce să nu spunem. And you counter that with learning and doing. Iar asta se rezolvă prin a învăța și a face. And guess what? We learn best by doing. Și apropo, învățăm cel mai bine prin a face. When I'm working in Toastmasters, you know how you learn to speak? Când lucrez la Toastmasters, știți cum înveți să vorbești? By speaking. Prin a vorbi. So as you go out and share the gospel, it'll get easier over time. Și din moment ce începi și împărtășești Evanghelia, o să devină din ce în ce mai ușor de-a lungul timpului. And also there is spiritual warfare going on. Satan is trying to prevent us from sharing it. De asemenea, există și o bătălie spirituală. Satan încearcă să ne oprească în a împărtăși Evanghelia. Well, we counter that by just always staying close to Jesus. Iar asta se rezolvă prin a rămâne aproape de Isus. Jesus, you take care of him. Isus, tu să ai grijă de el. And we could sum up probably with the insecurity I mentioned, fear. Fear is the big thing for us. Și pot spune că lucrul cel mai important și cel mai periculos este de fapt frica. Just like the fear of speaking, the fear of sharing the gospel. Exact cum avem frica de a vorbi în fața oamenilor, avem și frica de a împărtăși Evanghelia. Because you never know what's going to happen. Pentru că niciodată nu știi ce se va întâmpla. And I can tell you, even though I've done it a lot of years, that usually when I go out the first person, I'm like, my adrenaline's pumping, my heart's beating. Și pot să vă spun că deși am făcut-o de atât de multe ori de-a lungul anilor, totuși am emoția în creștere adrenalină de fiecare dată când mă duc și vorbesc la o prima persoană din ziua respectivă. And then the next person I go to, it's much easier. Iar după aia următoarea persoană este mai ușoară. But most of the time now, I'm really not doing that kind of evangelism much anymore. Dar în ultimul timp n-am mai făcut astfel de evangelizare. I mean, once in a while. Poate din când în când. But now I try to get relationships with lots of non-Christians and I do it out of my relationships with people. Și acum împărtășesc Evanghelia prin faptul că am relații cu cât mai mulți necreștini, iar prin relația mea și trăirea mea, ei văd lucrul acesta. And I would encourage you, use your relationships as a basis to share. Și vă încurajez, utilizați-vă de relațiile voastre ca o bază a împărtășirii Evangheliei. But just going out and sharing with people will help you to become better at sharing. Doar și dacă mergeți să împărtășiți Evanghelia cu oameni, o să vă ajute din ce în ce mai mult. Now I talked about fear, that fear keeps us from sharing the gospel. Vorbim despre faptul că frica ne oprește în a împărtăși Evanghelia. Well, here's a verse from Revelation, chapter 12, verse 11, that can maybe give us some encouragement. Și avem un verset din Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11. Ei l-au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. So, people back then, they could lose their lives if they shared the gospel. Practic, în timpul acela, oamenii puteau să-și pierdă viața dacă propovăduiau Evanghelia. But we generally don't have that problem. În mare parte, noi nu avem problema asta. We may be rejected by people. Putem să fim desprinși de oameni. Made fun of. Să se facă mișto de noi. But most of the time, we're not going to have to give our lives. În mare parte, nu o să ne dăm viața pentru asta. So, if our brothers and sisters in the beginning were willing to die, we should be at least willing to share. Și eu cred că dacă frații și surorile noastre din trecut erau gata să moară pentru a împărtăși Evanghelia, cred că ce putem noi să facem este măcar să împărtășim. So why should we share the gospel? De ce ar trebui să împărtășim Evanghelia? Well, I'll give you some reasons, 5 reasons, and then we'll look at Bible verses for those. O să vă dau 5 motive și după aia o să ne uităm la versete biblice care susțin cele 5 motive. We should do it because of what Jesus has done for us. Ar trebui să facem lucrul acestea pentru că Isus a făcut anumite lucruri pentru noi. He died for our sins. El a murit pentru păcatele noastre. And someone else shared it so that we have. Și altcineva a împărtășit ceva ca noi să putem să împărtășim. Because of Because that we know who we are now. Și datorită acestui lucru noi știm cine suntem azi. Because of Jesus. Datorită lui Isus. Forgiven and adopted. Suntem iertați și adoptați în familia lui. And because of Jesus' love for us and for the world. Și datorită dragostei lui pentru noi și pentru lume. You see, obedience flows from love. Vedeți voi, ascultarea se naște din dragoste. We'll see this in later. Și o să vedem lucrul acesta mai târziu. And because when we do this, when we share the gospel, it glorifies Jesus. Și atunci când noi împărtășim Evanghelia, asta îi aduce glorie lui Isus. And it reveals that we do indeed love Jesus and that we trust him. Și de asemenea scoate la iveală faptul că noi îl iubim cu adevărat pe Isus și ne punem încrederea în el. So anytime we make Jesus known, he's glorified. Și de fiecare dată când noi îl facem pe Isus cunoscut, el este glorificat. And probably the most important reason why we should do this. Și probabil cel mai important lucru pentru care noi ar trebui să facem lucrul acesta. Because Jesus told us to. Pentru că Isus ne-a spus. He said, "Share the gospel." El a spus, împărtășește Evanghelia. So if Jesus is your king, you should obey him. Așa că dacă Isus este regele vostru, ar trebui să-l ascultați. So let's look at some verses that deal with these things. Așa că să ne uităm la niște versete care se abordează această problemă. See, and Paul will give us a good reason in Romans chapter 1 verses 15 and 16. Pavel ne dă un motiv destul de bun în Romani capitolul 1 versetele 15 și 16. Astfel că în ceea ce mă privește pe mine sunt dornic să vă predic Evanghelia și vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. It is the only thing, the only power that can save people. Este singura putere sau singurul lucru care ar putea să salveze oamenii. So there is no other message we can give people. Practic nu există niciun alt mesaj pe care ne-am putea să-l dăm oamenilor. You know, if we say that God, Jesus loves you. Vedeți voi, dacă noi spunem că Isus sau Dumnezeu te iubește. That's true. E adevărat. But that's not the whole gospel. Dar aia nu este toată Evanghelia. And that can limit people from really coming to grips with their sinfulness. Iar asta poate să limiteze oamenii în a înțelege de fapt păcătoșenia lor. So because it is the power of God, this is why we should share. Și pentru că este puterea lui Dumnezeu, de asta ar trebui să împărtășim Evanghelia. Right. Now we're going to look at 2 Corinthians chapter 5. O să continuăm și să ne uităm în 2 Corinteni capitolul 5 versetele 7 la 21. And we're going to look through verses 17 through 21. But we're going to divide it up, 17 through 19 first. O să citim la început de la 17 la 19. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus. Iată, toate au devenit noi. Toate acestea sunt de la Dumnezeu, care, prin Hristos, ne-a împăcat cu sine și ne-a dat mesajul împăcării. Anume acela că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, nemai ținând în seamă păcatele oamenilor și ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării. So we see that Jesus has actually given us a ministry to reconcile people. Vedem aici că Dumnezeu sau Isus de fapt ne-a dat nouă lucrare în care să aducem împăcare oamenilor. And says he has committed the message to us. He's given us this message to give out. El practic ne-a dat, ne-a încredințat acest mesaj nou ca să-l dăm altor oameni. So Jesus is giving it to each one of us. Practic Isus ne-l-a dat fiecare dintre noi. Right, 20 through 21. Continuăm. Deci noi suntem ambasadori al lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. El, pentru noi, l-a făcut păcat pe cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru că în el să devenim dreptatea lui Dumnezeu. So we see, what does being an ambassador mean? Ce înseamnă să fim ambasadori? Ce înseamnă? You don't represent yourself, you represent a king. You represent you represent the power of another country. Practic tu nu te mai reprezinți pe tine, ci reprezinți un rege, reprezinți puterea unei națiuni. So do you realize as part of your identity as a Christian is to be an ambassador. Trebuie să realizăm că din partea identității noastre ca și creștini, suntem ambasadori. You represent Jesus to all the world. Noi reprezentăm pe Isus la toată lumea. Especially your friends and your family and your colleagues. În special prietenilor, familiei și colegilor voștri, noștri. Now that can be intimidating sometimes. Și asta poate să fie destul de intimidant. But don't worry, no one has to live perfect. Nu faceți griji, nimeni dintre noi nu trebuie să trăiască perfect. I have found sometimes when I've really messed up and had to apologize. De multe ori când am dat o bară și a trebuit să-mi cer scuze. That had more impact than being good all the time with them. Asta a avut mai mult impact decât eu când eram tot timpul bun. Because they said to me, no one's ever apologized to me before. Și mi s-a spus, nimeni nu și-a cerut scuze vreodată. So if you mess up, You can still use that. Așa că dacă o dați în bară, puteți să vă folosiți de acest lucru. So don't be afraid of maybe how you will be. Just do it and let God use it. Așa că nu, să nu vă fie teamă de cum va ieși împărtășirea Evangheliei, ci faceți lucrul acesta și lăsați-i pe Dumnezeu să se ocupe de restul. And remember we said Jesus said to do it, right? Și nu vă aduceți aminte că Iisus a spus să facem lucrul ăsta? In Mark 16, verses 15 and 16. Așa că în Marcu 16, versetele 15 și 16 spune așa. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Cel care va crede și va fi botezat, va fi mântuit, dar cel care nu va crede, va fi condamnat. So we see again, we see Jesus saying, do this, go out. Așa că vedem pe Iisus aici că ne spune, duceți-vă, duceți-vă în lume. You know, he doesn't say stay in church and hope people come and show up. Și el nu spune, stați în biserică și sperați așa că vin oamenii. He says, go out there, go out to the world, go out to the lost and share the gospel. El spune, mergeți în lume, mergeți la cei pierduți și împărtășiți-le Evanghelia. So the best place we can start is our family and friends and colleagues. These are the places we can go. Așadar, primul loc în care putem să vedem lucrul ăsta este familia noastră, colegii noștri și prietenii noștri. And in verse 16 we see why this is so critical. Iar în versetul 16 vedem de ce acest lucru este așa de important. Because what people do with the gospel, what they do with Jesus, determines their eternal destiny. Vedeți voi, ceea ce, sau abordarea oamenilor în ceea ce privește pe Iisus, de fapt le setează viitorul, well, eternitatea. Maybe you say, well, maybe they won't accept it. Poate că nu o să accepte lucrul ăsta. But if they never have a chance, how will we know? Dar dacă ei nu au niciodată șansa, cum vom ști? We at least need to give them the opportunity to choose. Trebuie măcar să le dăm oportunitatea să aibă o alegere. Their choosing is between them and God. Alegerea lor este între ei și Dumnezeu. Our part is just to love them by sharing the gospel. Partea noastră este să iubim prin a împărtăși Evanghelia. And then, remember I talked about Jesus saying that we do the when we do things out of obedience, that's how we express love. Vă amintiți când am spus că atunci când facem lucruri din ascultare, atunci ne exprimăm dragostea? We see this in John 14. Vedem lucrurile acestea în Ioan capitolul 14. In verses 15 and 21. Versetele 15 și 21. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Right. Remember Jesus said to share the gospel. Go out and share the gospel. Vă amintiți, Iisus a spus, duceți-vă și împărtășiți Evanghelia. He says, if you really do love me, you will go out and share. El spune că dacă mă iubiți cu adevărat, veți merge și veți împărtăși. So maybe our motivation is not, shouldn't be out of obligation or I can't think of what else, but because God, because He wants it, it should come out as a desire to want to please Him. Vedeți voi, motivația noastră pentru a împărtăși nu trebuie să vină într-o obligație, ci trebuie să vină într-o dorință de a vrea să slujim pe El mai mult și pentru că îl iubim. Now, when you love your parents as a little kid, în momentul în care ești un copil și îți iubești părinții, did your parents expect you to be perfect? Au părinții voștri așteptări ca voi să fiți perfect? Yeah, and if you drew a little painting or drawing or something and you gave it to your parents, didn't they just love that? Și atunci când începi să desenezi acolo ceva și îl dai la părinte și ei, nu iubesc lucrul ăla? They weren't criticizing your art technique, were they? Nu cred că se apucă să critique ție cât de arta. So when we share the gospel, this act of love, it pleases the Father. Vedeți voi, atunci când noi împărtășim Evanghelia, acest act sau acest fapt din dragoste de fapt îi face pe plac lui Dumnezeu. Let's go on to Luke chapter 6 verse 46. În Luca capitolul 6 46 vedem de ce mi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă spun eu. That's convicting, you know. Asta parcă ne condamnă. But see, so the point I'm sharing this is not because of what we're talking about, but from the beginning people were struggling with doing what Jesus told them to do. De la început vedem că oamenii aveau probleme în a respecta sau a face, a îndeplini ceea ce Iisus le spunea să facă. You know, we can come to church and we can worship and really express love and that's great. Voi ne putem să venim la biserică și să ne închinăm și să arătăm dragoste, asta e super fine. But that's easy. Dar asta este ușor. He has this one, he wants us to express love in ways that are more difficult for us. Vedeți voi, el vrea să ne primăm dragostea prin modalități care sunt mult mai grele și dificile pentru noi. And it doesn't matter about us. Și nu contează cum ne simțim noi. We just go and we trust Jesus will be there with us. Noi trebuie să mergem și să avem încrederea că Iisus va fi cu noi acolo. So, sharing Jesus with others is one of the ways we express love to Jesus. Practic, dacă noi împărtășim Evanghelia sau îl împărtășim pe Iisus cu alți oameni, noi îi arătăm lui Iisus că îl iubim. And it's also one of the ways that we express or communicate that He is our King. Și este un alt mod în care noi arătăm altora sau afirmăm faptul că El este regele nostru. So love expresses, I mean, sharing also expresses love and obedience. Practic, împărtășirea Evangheliei exprimă sau denotă faptul dragoste și ascultare. Now we're going to Galatians 2:20. O să ne uităm în Galateni 2, 19 și 20. But in Romanian, it's kind of different. It's part of verse 19 as well. Cum spuneam, în română este parte din versetul 19 și 20. The English and Romanian Bibles are just a little different here. Interesant cum Biblia în engleză și Biblia în română sunt puțin diferite aici. Am fost destinit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. So you realize that wherever we go, we carry the presence of Jesus within us. Realizați voi că pe oriunde mergem noi, noi practic purtăm prezența lui Iisus înăuntru nostru. So we should trust that He is with us when we go, when we are sharing the gospel. Așa că noi trebuie să avem încrederea aceasta că oriunde mergem noi, El este cu noi. Yeah. We give ourselves for Him so He can do His work in the world. Noi practic ne dăm pe noi înșine pentru El, ca El să-și facă lucrarea în lume. Right. John 3:16. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Right. So earlier we looked at how we love Jesus, but we see this is how Jesus loves the world. Până acum ne-am uitat la cum îl iubim noi pe Iisus, dar acum vedem cum ne-a iubit El pe noi. So actually we need to say is that's God. This is the way God expresses His love. Practic așa, de fapt, Dumnezeu își exprimă dragostea. He gives us the Son. This is an expression of love. El ne-a dat pe Fiul Său. Asta este cea mai frumoasă expresie de dragoste. Este marea dragoste. 2 Peter 3:9. Păi avem 2 Petru 3:9. Domnul nu este încet în a-și împlini promisiunea, așa cum înțeleg unii cetineala, ci are răbdare cu voi și nu dorește să piară vreunul, ci tot să ajungă la pocăință. So, you know, in Paul's day, they were expecting the Lord to return. Vedeți voi, în vremea lui Pavel, avem, de fapt, ei așteptau ca El să întoarcă. Okay. And so all the disciples, they were all had this anticipation that Jesus would return soon. Toți ucenicii aveau anticiparea asta că Iisus se va întoarce în curând. And they were saying, when is He coming? Și ei spuneau, când se va întoarce? And this is why Peter said this. Și de asta spune Petru asta. So God wants as many to come as possible. Dumnezeu vrea cât mai mulți oameni să vină. But there's other places where in the scripture where it tells us there's a specific number of people that are going to enter into heaven. De asemenea, este și o parte în Biblie în care spune că este un anumit număr care va intra în cer. So when we reach that number, we'll go. So let's get that number. Let's get it up. Și atunci când vom ajunge la acel număr, când vom deplini acea cifră, practic, hai să ne grăbim ca să ajungem mai repede acolo. But don't forget that the gift of Jesus is the greatest gift of love God ever gave us. Darul reprezentat de Iisus este cel mai mare dar al dragostei vreodată. And sharing Jesus with others is the greatest act of love we can do for them. Și prin faptul că noi împărtășim pe Iisus cu alții, este cel mai mare act de dragoste pe care noi putem să-l facem vreodată pentru cineva. And actually sharing the gospel fulfills the great commandment. Și de asemenea, dacă noi împărtășim Evanghelia, practic împlinim cea mai mare poruncă. Love God, love people. Iubește pe Dumnezeu și iubește oamenii. So sharing the gospel, we obey the great commandment. Deci, împărtășirea Evangheliei, noi ascultăm cea mai mare poruncă. So what is the gospel message we should share? Așa că, ce este mesajul Evangheliei pe care ar trebui să-l vestim? Well, just so you know, I got a handout with a whole bunch of stuff on it for you. Și de asemenea, nu să nu uităm că am niște informații, am niște hârtii cu o grămadă de informații pentru voi. And there's some homework there. Și sunt și niște teme acolo. So, just because you need to wrestle with this yourself. You need to think about how it makes sense to you and how you can communicate it. Pentru că noi trebuie să ne bătem așa puțin cu aceste informații pe care le primim, în sensul că trebuie să vedem cum ni se aplică ele nouă. Now, here's a way of focusing on the gospel by looking only at Jesus. Okay. Asta este o modalitate în care putem să ne uităm la Evanghelie prin faptul că doar ne uităm la Iisus. So, three questions focusing on Jesus. Deci avem trei întrebări care au la în centrul atenției pe Isus. Right. Why do we need Jesus? De ce avem nevoie de Isus? Sin. Păcatul. Right. What did Jesus do for us? Ce a făcut Isus pentru noi? Went to the cross and died for our sins. Cruce, a fost pe cruce și a murit pentru păcatele noastre. How are we reconciled to God through Jesus? Cum primim mântuirea prin Isus? Repentance and faith. Avem pocăință și credință. Right. So this is the core message of the gospel. Și acesta este mesajul de bază al Evangheliei. Now that's looking at Jesus. Now let's look at it from our saying the same things, but looking at it from the standpoint of us having a problem. Și acesta este mesajul Evangheliei prin abordarea cu centru atenției asupra lui Isus. Dar acum să ne uităm din perspectiva noastră. We have a problem. Noi avem o problemă. We're separated from God. Suntem separați de Dumnezeu. Due to our sins. Datorită păcatului. So the consequences are. Consecințele sunt. Judgment, hell, wrath. Judecată, iad și mânie. We need a solution. Noi avem nevoie de o rezolvare. Jesus is the only solution. Isus este singura rezolvare, singura soluție. Only Jesus died for our sins. Pentru că numai Isus a murit pentru păcatele noastre. So no one else, but no other religion can say that this their ways will take care of their sin. Nimeni altcineva și nicio altă religie nu spune că căile acelei religii poate să te scape de păcat. And how do we acquire the solution for ourselves? Și cum putem să obținem această soluție, rezolvare în viața noastră? First we got to recognize our problem. Primul trebuie să recunoaștem că avem o problemă. And then understand the solution. Și de asemenea să înțelegem soluția. And when we do, we turn from our sin and we go to Jesus. Și când facem acest lucru, ne întoarcem de la păcatul nostru și ne întoarcem spre Isus. And we embrace him. Și l-acceptăm. We trust him. Ne punem încredere în el. Depend on him. Și începem să fim dependenți de el. So you can see that Jesus is really the center of everything with the gospel. Și puteți să vedeți că Isus este de fapt centrul Evangheliei. So if you want it in the simplest word, what is the heart of the gospel? Cel mai ușor mod posibil, care este inima Evangheliei? Jesus died for our sins. Isus a murit pentru păcatele noastre. 1 Corinthians 2:2. 1 Corinteni 2:2. Pentru că am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. So this is Paul, he said, hey, I don't need to focus on anything. Here is what's really important. Dacă vrem să ascultăm pe Pavel, trebuie să înțelegem așa. Nu vreau să aud nimic decât lucrurile astea. Asta este ceea ce este important. And then 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4. Avem 1 Corinteni capitolul 15 versetele 3 și 4. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu, la rândul meu, am primit, anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor. Okay. So those are the verses that really tell us this is the core or heart of the message of the gospel. Vedeți voi, acestea sunt versetele care ne spun că acesta este miezul sau baza Evangheliei. Now, today we're not going looking at the whole in-depth gospel from the Garden of Eden to the eternal kingdom. There's a bigger story, but this is the core of it. Vedeți voi, astăzi nu o să abordăm întreaga Evanghelie, întreaga poveste a Evangheliei, care începe din grădina Eden și până la finalul Bibliei, ci este doar miezul. Great. Now, did Jesus ever preach that his death for the forgiveness of sin? Did Jesus himself say that his death would bring about forgiveness? Mă întrebare este, a predicat oare Iisus faptul că moartea lui este de fapt primirea Evangheliei? Yeah, Mark 10 verse 45. Și asta vedem în Marcu 10 cu 45, căci fiul omului n-a venit ca să fie slujit, ci să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Mm-hmm. So he said there's a reason why I came. Practic el spune că există un motiv, există pentru care eu am venit. To give life, my life for your life. Să-mi dau viața mea pentru viața ta. Now in the handout you'll see some of the verses that I consider some of the key verses for the gospel, but we're not going to go over them today. You can look at them. În materialul pe care îl descriu, veți vedea și mai multe versete despre acestea, dar nu o să le abordăm acum. So now we're going to look at the 3D gospel. Așa că să ne uităm la Evanghelia 3D, tridimensională. What the heck does that mean? Ce înseamnă asta? Right? It's that we can look at the gospel in different ways. And when we look at them all together, it gives a more in-depth, more dimensions to the gospel. Și practic înseamnă că noi putem să ne uităm la Evanghelie din trei perspective. Și atunci când începem să le înțelegem pe fiecare dintre ele, putem să vedem Evanghelia mult mai în adâncime. Because most of the time we tend to just focus on one way. Pentru că de multe ori avem tendința de ne uita prin anumiți ochi. But by understanding it in all these different ways, You have many different ways to share it with people. La înțelegerea celor trei perspective avem ne face sau ne dă posibilitatea de a aborda Evanghelia în împărtășirea noastră cu alții în mod diferit. So you can look at the gospel from like the law judge perspective. Așa că putem să ne uităm la Evanghelie prin perspectiva asta de lege și judecător. Or from a kingdom king perspective. Sau din perspectiva unei împărății și al unui rege. And a relationship or child of father. Și după aia avem perspectiva unei relații sau a tatălui. So when we can keep all three of those together in our heads, it gives us more a better depth of understanding of what all this is about. Și în momentul în care putem să cuprindem cele trei perspective în aceeași imagine a noastră, putem să înțelegem cu adevărat Evanghelia în toată adâncimea ei. So we will look at Romans chapter 3 verses 21 through 26. Așa că vom citi Roman 3 cu de la 21 la 26. But we'll start with 21 through 23. Și o să începem de la 21 la 23. Dar acum, independent de lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu, despre care depun mărturie legea și profeții, și anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți cei ce cred, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. So you see, we're looking at the perspective from the law, right? Vedem aici perspectiva din punctul de vedere al legii. Right? That there is, God had some laws and we broke them. Practic, Dumnezeu avea niște legi și noi le-am încălcat. We've fallen short. Nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. There's a consequence to that. Așa că există o consecință la acest lucru. But we see the glorious news in verses 24 through 26. Vedem vestea glorioasă în versetele la 24 la 26 și anume: ei sunt dreptățiți fără plată prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire, ca dovada dreptății sale, căci trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut, în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, în așa fel încât el să fie drept și să-l îndreptățească totodată pe cel care are credință în Isus. See, why this is important is I have had people come up to me and say, why can't God just forgive us? Why do we need Jesus? Vedeți voi, eu am avut oameni care să vină, de ce Dumnezeu n-a putut să ne ierte? So their idea in their head I see is that they see God as grandfather, you know, like grandpa. Și vedeți voi, ideea pe care eu am înțeles-o din lucrul ăsta este faptul că el văd pe Dumnezeu ca fiind bunicul. And grandpa puts up with a lot. Și bunicul se descurcă el cu multe probleme. They love you no matter what you do. Bunicii te iubesc de obicei, indiferent ce faci. But what they forget is that God is holy. Ceea ce uită ei este că Dumnezeu este sfânt. Many people today focus on that God is love, but they don't want to know anything about his holiness. Vedeți voi, mulți dintre oamenii de astăzi se focusează pe faptul că Dumnezeu este dragoste, dar nu vor să vadă că El este și Sfânt. So this is why it's important that we help them to understand these things. De aceea este important ca noi să-i ajutăm să înțeleagă aceste aspecte. I mean, if we were to go in our sinful state in the very presence of God, we'd be destroyed. His holiness would just, there'd be nothing left. Dacă noi în păcătoșenia noastră am intrat în prezența lui Dumnezeu, am fi distruși, pentru că păcatul n-ar ce căuta în prezența Lui. Because God's nature is holy, He cannot just let sin go by. It has to be dealt with. Datorită faptului că natura lui Dumnezeu este una de sfințenie, păcatul nu are ce căuta acolo. So now we'll look at a couple of places where about the kingdom aspect of the gospel. Și acum ne vom uita în anumite pasaje care practic abordează această idee de împărăția lui Dumnezeu. Starting with Mark chapter 1 verses 14. Și avem Marcu capitolul 1 versetele 14 și 15. După ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. So you see, Jesus, this is the first time he goes out after John the Baptist died, and he's out proclaiming the gospel. Vedeți voi, noi îl vedem aici pe Iisus proclamând Evanghelia prima oară după ce Ioan Botezătorul murise. And what is the good news? He talks about God's kingdom is arriving. Și vedeți voi, vestea bună este că împărăția lui Dumnezeu este aproape. There's a king. He doesn't say this, but he's basically saying, hey, the king is here. Și practic el nu spune lucrul ăsta, dar sugerează faptul că, hey, regele este aici. Right? For a lot of us, we don't really understand this way of looking at the gospel, the kingdom. Pentru mulți dintre noi, noi nu înțelegem această perspectivă și anume faptul că este o împărăție, Evanghelia. But in the garden, when Adam and Eve sinned, Dar în grădină, atunci când Adam și Eva au păcătuit, they lost their authority as stewards of the earth. Practic ei și-au pierdut autoritatea sau puterea asupra faptului că ei erau oamenii care să se aibă grijă de pământ. And Satan became king of the world. Și atunci Satan a devenit stăpânitorul acestei lumi. So Satan is the one who reigns and rules. Practic Satan este cel care conduce și domnește peste pământ. So he is the one that Jesus defeated in order to reestablish the reign and rule of God over the earth. Practic el este cel pe care Isus l-a învins pentru a restabili împărăția lui Dumnezeu. So it's not just our personal salvation, but it's the establishment of God's control and reign and rule over everything. Nu este doar salvarea noastră, ci este și momentul în care Dumnezeu își reinstaurează domnia lui față pe pământ. Oh, by the way, I wrote out my own version of the 3D gospel. I can't remember if I gave it to you the last time I was here, so I printed it out again. Și nu mi-am adus aminte dacă v-am mai dat versiunea mea a Evangheliei tridimensionale, dar am printat-o din nou și o să vi-o dau la final. And what I would like you to do that is, using the notes when you get the notes, is to look at mine and see how I came about fitting all of those 3D aspects within that message. Ceea ce vreau atunci, în momentul în care veți primi notițele și veți vedea versetele și veți vedea și versiunea mea a Evangheliei 3D, vreau să vă uitați cum am încăput eu toate aceste aspecte într-una. Then the challenge would be to do it yourself. Și după aia provocarea este ca voi să vă creați singuri Evanghelia 3D. You thought you got out of no more homework once you got out of school? Oh, sorry. Credeți că ați terminat cu temele din momentul ce ați terminat școala? Ați înșelat. All right, one more on kingdom. Romans 10:9. Încă un verset despre împărăție și anume Romani 10:9. Dacă deci îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Now, do you hear this very often? Auziți voi acesta des? I don't. Eu nu. We always kind of talk in this and even share the personal aspects of salvation, right? We don't. Vedeți voi, de multe ori noi împărtășim aspectele personale ale Evangheliei, ale salvării, ale mântuirii. But it seems clearly that Paul is saying they need to understand that this is not just about them getting into heaven, but letting Jesus be their king. Vedeți voi, aici este vorba și Pavel menționează faptul că ei nu trebuie doar să înțeleagă că Evanghelia este despre faptul că ei ajung în cer, ci pentru că Dumnezeu sau Iisus trebuie să fie regele lor. Lately, one guy asked me, he says, well, if I become a Christian, can I still do my thing with women that I like? De curând mă întrebase cineva, auzi, dacă eu devin creștin, pot în continuare să fac ceea ce vreau să fac cu femeile? I knew, you know what he was talking about, right? Și eu știam pe deplin ceea ce zicea el. And I said, no. Și am zis nu. Because that means if you haven't, that shows that you haven't made Jesus Lord yet. Și practic asta înseamnă că tu nu l-ai făcut pe Iisus rege. See, most people think in terms of getting out of hell. Vedeți voi, mulți oameni se uită la Iisus ca o modalitate prin care poate să scape din iad. They're not realizing they're going to have a king and they have to submit to the king. Ei nu realizează că ei vor avea un rege și ei trebuie să se supună acelui rege. And Jesus told people to really consider and weigh all these things before they decide. Vedeți voi, Iisus le-a spus să considere, să ia în considerare toate aceste lucruri, să le cântărească înainte să se decidă. Because there are consequences. Your life is no longer your own. Pentru că există consecințe, viața ta nu mai este a ta. But it becomes something better. Devine ceva mai bun. Now let's go on to one on relationship, like with the Father. Și acum continuăm să ne uităm la perspectiva unei relații. Galatians 4, verses 4 through 7. Avem Galaten 4, versetele de la 4 la 7. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis Fiul născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea. Iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Abba, adică Tată. Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. Now sometimes in our day and age it's confusing when they say son. Vedeți voi, acum în vremurile acestea în care noi trăim, este destul de confuz această idee în care este pronunțat fiu. Because he's actually applying that to women as well. Pentru că atunci când zice fiu, el de fapt se referă și la femei. But see, back in their day, women didn't have rights. Vedeți voi, în vremea lor femeile nu aveau drepturi. They couldn't inherit. They couldn't be an heir. Nu puteau să fie moștenitori. So when they're saying this at that day, this was a radical statement. Și momentul acela, în perioada aceea când îi spuneau asta, era o afirmație radicală. Okay? That even the women would become sons of God. They would have the same rights as the son would. Și anume că și femeile vor avea aceleași drepturi pe care le pot avea bărbații. I will bet you that many people were shocked when they heard that. Și pot să pun pariu practic că mulți oameni au fost șocați când au auzit și de fapt au înțeles lucrul acesta. So if you want to know where women's rights started, it started here. Și dacă vreți să știți când au început drepturile femeii, aici a început. Okay. Now I want to go over some verses on how to share the gospel or what the Bible says about actually sharing it. Și acum vreau să ne uităm la niște versete în care despre modul în care să împărtășim evanghelia. Right? Matthew 28 verses 18-19. Matei 28 versetele 18 și 19. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Okay. Now, the word in Greek for go there is actually a participle. ING kind of word, you know? Versetul, cuvântul acolo folosit la a merge, este de fapt un verb, which means? As you're going. În timp ce mergeți. Right? That's the idea. As you're going, as you're living your life, make disciples. Și practic acest verb a merge, de fapt se referă la în timp ce mergeți voi, în timp ce vă trăiți viețile. It's like what I said earlier. Remember I said it doesn't say stay in church and hope people show up. Este exact ceea ce spuneam mai devreme când spuneam că stați în biserică și așteptați să vină oameni. When you're there and you're working on someone's nails, you can just bring up conversations about Jesus. Când stai și faci unghiile cuiva, de exemplu, poți să abordezi problema evangheliei. Wherever you work or wherever you have friends, you can bring this up and talk about these. Oriunde lucrezi și oriunde ai prieteni, poți să aduci aceste lucruri în discuție. Once you start doing it, it gets easier. Din moment ce începi să faci lucrul acesta, va deveni din ce în ce mai ușor. I always like on the train when I have someone next to me that I can talk to. Și de multe ori îmi place când vin cu trenul și am pe cineva lângă mine cu care pot să vorbesc. Because they have nowhere to go for a while. Pentru că chiar nu au unde să fugă de mine. They're trapped for a few minutes with William. Dar sunt captivați de mine pentru câteva minute. Of course, if they're not interested, of course I don't. Cu siguranță, dacă nu sunt interesați, îi las în pace. Now let's go on to 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Și continuăm în 2 Corinteni capitolul 4 versetul 2. Ci respingem lucrurile ascunse și rușinoase. Nu ne purtăm cu viclenie, nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu. Ci prin arătarea deschisă a adevărului, ne recomandăm pe noi înșine în fața conștiinței oricărui om, înaintea lui Dumnezeu. For me, basically, we're saying, don't try to be tricky with people. Don't try to manipulate them into the kingdom. Be truthful, be apparent, don't be a trickster or schmecker, right? Have you? Pentru mine, ideea de aici este să nu fiu un schmecker, să nu fiu un om care încearcă să păcălească oamenii sau să îi manipuleze pe oameni înainte de împărăția lui Dumnezeu. Și din potrivă, să fim transparenți. How we do it should please the Lord. Și modul prin care noi facem lucrul acesta ar trebui să aducă plăcerea lui Dumnezeu. And what happens, here's one way this happens, is when we just try to make them think that this is something good for them and we focus on what their benefits are. Okay. De multe ori când se întâmplă lucrul acesta este atunci când noi le spunem, uite ce lucruri bune s-a întâmplat dacă tu primești Evanghelia asta și asta și asta, beneficii. If you get Jesus, your life will be better. You'll feel so much like satisfied. You know, all these positive things you can say, which are true. Dar cu siguranță atunci când primești pe Iisus, viața ta este din ce în ce mai bună și vei fi din ce în ce mai fericit. Care sunt lucruri de fapt adevărate. Well, you don't say anything about repentance and dying to self and sacrifice, okay? Dar dacă nu menționez despre faptul că trebuie să pocăiască, că trebuie să moară față de ei înșiși. So we live in a very consumeristic world, okay? Everybody's give me, right? Și vedeți voi, noi trăim într-o lume acaparată de consumatorism în care toată lumea vrea câte ceva, dăm. Don't treat Jesus like a product to give them to make them have a better life. Nu îl tratați pe Iisus ca fiind un produs pe care puteți să-l dați ca viețile oamenilor să fie mai bune. He is the king of the world. El este regele lumii. And they can have him. That's even better. Și poți să-l aibă pe el. Este cel mai bun lucru pe care poți să-l aibă. So, 2 Corinthians 4:5. În 2 Corinteni capitolul 4 cu 5 avem așa: noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Iisus Hristos ca Domn, iar pe noi înșine ca sclavii voștri datorită lui Iisus. Right. Sometimes I've seen people, they get more into themselves than they get into Jesus. I mean, the sharing. Vedeți voi, de multe ori oamenii ajung să vorbească mai mult despre ei decât să împărtășească despre Iisus. Now, that doesn't mean we do share our testimony. That's, I'm not saying that. Într-adevăr, ne putem împărtăși mărturia noastră. But we get so much into talking about ourselves that we very say little about Jesus. Dar există și problema în care vorbim așa de mult despre noi încât ajungem să vorbim foarte puțin despre Iisus. And so Paul is saying is, hey, we're not focusing on us. We're out there sharing about Jesus. Așa că Pavel spune că nu trebuie să ne să avem atenția țintă asupra noastră, ci asupra lui Iisus. So focus on Jesus. Așa că aveți atenția asupra lui Iisus. 1 Peter chapter 3 verses 14 through 16. Și avem 1 Petru capitolul 3 versetele 14 la 16. We'll do 14 15 stop and then we'll do 16. Dar chiar dacă ați suferit din cauza dreptății, este ferice de voi să nu vă temeți de ce se tem ei și să nu vă tulburați, ci sfințiți-l în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna pregătiți să răspundeți oricui vă întreabă despre motivul nădejdii care este în voi. So you see that we always have to be ready to be able to tell people why we're different. Vedeți voi, noi trebuie să fim pregătiți să le spunem oamenilor de ce suntem diferiți. So, if you treat Jesus as holy as your king, you're going to look different, okay? You will be different. Maybe we're different, but you will be different to them, okay? Vedeți, dacă noi ne comportăm diferit, da, într-adevăr noi vom fi diferiți, dar vor fi diferiți din punctul lor de vedere. And then they might come up to you and say, why are you this way? Că poate să vină să spună, de ce ești tu așa? So you want to be ready to explain. Așa că trebuie să fim gata să dăm socoteală de ce suntem noi diferiți. And part of that would be sharing the gospel, how the gospel impacted you. Și o parte din asta, de fapt, împărtășirea Evangheliei și cum Evanghelia v-a schimbat pe voi. Now, the problem could be is that we look so much like the world that people have no clue where Jesus is. That we're like Jesus lovers. O altă problemă ar fi că noi arătăm atât de mult ca lumea sau ca cei din lume încât oamenii n-au nici cea mai mică idee că noi suntem ai lui Iisus. So don't try to fit in, okay? Don't fit in with the world. Așa că nu încercați să vă încadrați în lumea aceasta. But love the people out there, love them. Și totuși iubiți-i. Okay. Verse 16. Versetul 16. Dar cu blândețe și cu teamă, având o conștiință bună, pentru că în ceea ce sunteți vorbiți de rău, cei ce vă defăimează să fie făcuți de rușine, datorită purtării voastre bune, Hristos. Sometimes this can be challenging, though. Actually, de multe ori asta poate să fie destul de provocator. In the last say year, there's been a few times when I've shared it, and it got all politically correct on me. Și de multe ori când am început să împărtășesc Evanghelia, oamenii au început să fie corect din punct de vedere politic. I can't believe how Christians treat women, blah, blah, Nu pot să cred cum se comportă creștinii cu femeile și tot așa. So I was probably not as gentle, but I was really direct. Și nu știu cât de blând am fost, dar am fost foarte direct. And I went back to Genesis and talked about that, how God created woman. Și m-am întors înapoi în Geneza și am abordat problema în care cum a creat Dumnezeu femeia. And how Jesus brought a change to women in the world. Și cum Iisus a adus o schimbare femeilor în lumea asta. So I kind of got a little defensive. I said, don't say that Christians are treated women. They're the ones who started making things better for women. Și practic am început să apăr puțin această ideologie în care creștinii s-ar putea urâ cu femeile, pentru că de fapt Iisus sau de fapt creștinii au început să trateze femeile. One thing is that afterwards I looked at this verse and said, okay, I guess I could have done that better. Okay. Și am uitat la acest verset și mi-am dat seama că poate puteam să fac mai bine. But I'm just saying, at times you might find it challenging. Dar vreau să spun că de multe ori puteți să considerați acest lucru ca fiind provocator, ca fiind destul de greu. But how we respond serves as a witness as well. Dar și modul în care răspundeți poate să fie mărturie, ține ca mărturie. Colossians 4, verses 5 and 6. Și avem Colosin, capitolul 4, versetele 5 și 6. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară, folosind fiecare ocazie. Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. So learn to act wisely with outsiders. Așa că învățați să vă purtați cu înțelepciune cu cei din afară. Other places Jesus be as gentle as lambs and as wise as snakes. Și cred că spune undeva să fim blânzi ca niște mii și înțelepți ca niște șerpi. Because I don't, some of you know, but I'm sure not everyone knows that way over 10 years ago there was a guy from the Bible college here for the summer who got murdered. Și unii dintre voi cred că știți unii, poate nu, acum câțiva ani, acum vreo 10 ani, un tip care a venit de la Colegiul Biblic a fost omorât. Uh-huh. And that was because he was pretty naive in how he dealt with gang members. Pentru că asta s-a datorat faptului că el a fost destul de naiv în modul în care el s-a comportat sau cum a tratat ei niște oameni care făceau parte din anumite găști din astea periculoase. And one time in Budapest, I almost got myself in big trouble. Și odată în Budapesta, eu era să intru într-o problemă super mare. So you have to be wise, you have to be careful. Trebuie să fim înțelepți, trebuie să avem grijă. Because there are some people out there who want to take your money or take what you have. Pentru că sunt oameni care vor să-ți ia banii și vor să-ți ia ceea ce tu ai. So you always have to be wary of what, how you do things. De aceea trebuie să fim conștienți de modul în care noi facem lucruri și modul în care tratăm. And if they say, hey, let's go somewhere and talk, you be careful. Dacă îi spun, hei, hai să mergem undeva să vorbim, aveți grijă cu lucrurile astea. We still want to share, but we just need to be wise. Da, vrem să împărtășim, dar trebuie să fim și înțelepți în același timp. All right, so here's a few last points of suggestions. Așa că astea sunt niște puncte cheie sau niște sugestii. You just start conversations with people. Just start talking to them. Începeți conversații cu oameni. And you start with your friends and family, but don't treat people like a project. Din nou, da, vorbiți cu prietenii, cu familia voastră, nu tratați persoanele sau oamenii ca fi niște proiecte. Like, you can do this where you're doing it because you feel like you have to. Pentru că de multe ori ajungem să zicem, mă, trebuie să fac lucrul ăsta pentru că trebuie. And you have no heart really in it. Și pentru că nu aveți, de fapt, inima în acel lucru. Just start, find out about the person. Aflați lucruri despre persoana respectivă. And what I find, like, when I'm on the train, is to find out what their dreams are. Ceea ce mă pasionează pe mine, de fapt, este atunci când stau în tren sau când vorbesc cu oamenii, este să aflu despre visurile lor. And I'm asking the Lord when I'm talking to people like this, help me to really love them. Și de multe ori când vorbesc cu oamenii ăștia, mă rog la Dumnezeu în același timp și spun, Doamne, ajută-mă să iubesc persoanele astea. And just keep asking questions about their lives and about things, what they do, and ask serious questions. Learn more about them. Și continuați să întrebați despre visurile lor, despre lucrurile pe care ei le fac și puneți întrebări, dar să vă pese. And then if the opportunity comes, try to move it towards spiritual things. Și dacă oportunitatea se ivește, încercați să duceți conversația într-o direcție spirituală. And if they seem resistant, don't worry about it. You don't have to do it. Iar dacă oamenii opun rezistență, nu trebuie să faceți asta, ci vă duceți înapoi. One time I had a lady who said, oh, she didn't want to talk about any of that. Și la un moment dat vorbeam cu o femeie care nu voia să vorbească de lucrurile astea. So I just stopped and kept talking about other things. Și acum m-am oprit și am vorbit despre alte lucruri. And a little later she goes, what did you want to tell me about God? Și la un moment dat mi-a spus, auzi, ce voi tu să-mi spui despre Dumnezeu? So, yeah. And one of the time I did this, I said, oh, how come you have a problem? Și după aia, la un moment dat, am spus, auzi, da, cum de-ai tu o problemă? And then she started telling me all of her bad things that happened. S-a început să-mi spună toate lucrurile nasoale care s-au întâmplat. So you can open, it's easy to get conversations going if you just take the time. Și e destul de simplu să începi conversații dacă îți iei din timp. So some key points in having a life of sharing the gospel. Așa că niște puncte cheie în a împărtăși Evanghelia. Actively pursue relationships and opportunities to share the gospel, especially outside the church. Caută în mod activ relații și oportunități de a împărtăși Evanghelia, mai în special în afara bisericii. Don't live in a holy bubble. Nu trăiți într-o bulă sfântă. Make sure you have some friends out there that don't know Jesus. Asigurați-vă că aveți și prieteni care nu cunosc pe Iisus. Or if you don't, then figure out, how can I go do something? If you're a mom, maybe you could go to the park and have your kids play with other kids. I don't... Figure a way to interact with people. Găsiți modalități în care să interacționați cu alți oameni. Dacă ești mamă, poți să te duci într-un parc, să te joci cu copiii și, de fapt, să întâlnești alte mame care merg cu copiii acolo. I have just been surprised over the years how many opportunities have opened up for me in Toastmasters. Eu am fost surprins de câte oportunități mi s-au invit în calea mea de când am început să merg la Toastmasters. And a lot of times it was them asking me, not me starting it. De cele mai multe ori au fost aceste persoane care au început să mă întrebe pe mine și nu eu pe ele. But all I have to do is tell them I'm a pastor. Boy, that usually wants to answer questions. Tot ce trebuie să fac eu este să le spun că sunt pastor și s-a terminat. Just want to share with people what God's teaching you, how God changed your life. Just think of these things. Și este destul de simplu. Începeți să le spuneți oamenilor despre ceea ce vă învață Dumnezeu și cum Dumnezeu practic v-a schimbat viața. And sharing your testimony is a good way to interact with people this way. Și împărtășirea Evangheliei, de fapt, mărturiei voastre este cea mai bună modalitate în care puteți să împărtășiți Evanghelia. Now remember, don't try to trick or manipulate people. Apropo, nu încercați să păcăliți sau să manipulați oamenii. Don't treat them like projects. Să nu-i vă comportați cu ei ca fiind niște proiecte. Focus on the truth and about sin and hell and these issues, not on personal benefits. Focusați-vă pe adevăr și nu pe beneficiile personale ale vieții creștine. Don't forget, you'll get put the handout on the Facebook page. Take a look at it. De asemenea, nu uitați că o să vă pun aceste notițe pe pagina de Facebook a bisericii și nu uitați să vă uitați la ele. Don't be overwhelmed with all the information in the back. It's just a resource for you. Să nu fiți copleșiți de toată informația de pe spate. Este doar o resursă pentru voi. All right, last things. How to prepare yourself to share the gospel? Ultimul lucru, cum să vă pregătiți să sau cum să te pregătești să împărtășești Evanghelia? Three things. Trei lucruri. Trust Jesus, go in faith. Încrede-te în Iisus, mergi în credință. Pray and depend on the Holy Spirit. Roagă-te și bazează-te pe Duhul Sfânt. Know and live the gospel well. Cunoaște Evanghelia bine și trăiește-o. So if you do those three things and letting love motivate you. Și așa dacă facem aceste trei lucruri și lăsăm dragostea să ne motiveze, you will have an impact for the kingdom. Veți avea un impact în împărăția lui. And you will eventually bring people into the kingdom. Și de asemenea veți aduce oameni în împărăția lui Dumnezeu. Who will spend eternity with you. Care vor petrece eternitatea cu voi. So let that motivate you. Și lăsați lucrurile acestea să vă motiveze. Now I want to finish with Isaiah 52:7. Și vreau să termin cu Isaia capitolul 52, versetul 7. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Cât de frumoase sunt pe munți picioarele mesagerului care vestește pacea și aduce vești bune, care vestește mântuirea și spune Sionului, Dumnezeul tău împărățește, îți doresc să ai picioare frumoase. Have beautiful feet. Îți doresc să ai picioare frumoase. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, you give us the most great news in the world, the greatest news ever. Tată, tu ne-ai dat cea mai bună veste din lumea asta. That your son, we're reconciled and your child be your children forever. Că prin fiul tău noi am fost împăcați cu tine și vom fi copiii tăi pentru totdeauna. Help us to be bold. Ajută-ne să fim înțelepți. Help us to be motivated by love. Să fim curajoși și motivați de dragoste. And help us to step out in faith. Și să pășim în credință. And share the gospel with all those we know. Și să împărtășim Evanghelia cu toți cei pe care îi cunoaștem. And expand your kingdom, we pray. Și să zlărgești împărăția, ne rugăm. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amin. Amin.